sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 3 maja. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Życzenia dla Polaków od światowych przywódców z okazji Święta Narodowego 3 maja. W serwisie aktualny bilans zakażeń koronawirusem jest ponad 13 400 przypadków choroby i ponad 3760 wyzdrowień. Do pozostania w domu zachęcają muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Przygotowali specjalne filmiki. Wielu światowych przywódców, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i przywódca Węgier Janusz Áder, przekazali na ręce prezydenta Andrzeja Dudy życzenia z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Donald Trump obok gratulacji w swojej depeszy podkreślił, że uchwalona ponad 200 lat temu Konstytucja jest przykładem wspólnie wyznawanych demokratycznych wartości, które także i dziś leżą u podstaw bliskich polsko-amerykańskich relacji. Konstytucja 3 maja była drugą na świecie po amerykańskiej i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. W związku z epidemią koronawirusa tegoroczne uroczystości będą bardzo ograniczone. Około południa prezydent Andrzej Duda będzie miał wystąpienie telewizyjne, które zastąpi zwyczajową uroczystość na Placu Zamkowym. Z udziałem prezydenta, ale bez publiczności odbyły się także tegoroczne obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii. Głowa państwa oddała również hołd Wojciechowi Korfantemu w ramach obchodów 99. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Śmiało można powiedzieć, że większość swojego życia poświęcił Polsce, poświęcił służbie publicznej i cieszę się ogromnie, że w tym dniu mogę złożyć hołd w imieniu całego polskiego narodu właśnie Wojciechowi Korfantemu, składając ten wieniec i składając mu pokłon. Wojciech Korfanty stanął na czele III Powstania Śląskiego, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Podobnie jak dwa poprzednie miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W efekcie Polska otrzymała 1/3 spornego obszaru. Codzienne odprawy w formie telekonferencji z dowódcami, którzy koordynują zaangażowanie poszczególnych jednostek w walkę z koronawirusem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił o bieżącej działalności resortu obrony i wojska. Codziennie około 9000 żołnierzy jest zaangażowanych w całą tą akcję, zarówno na granicach naszego kraju, jak i na terytorium naszej ojczyzny. Na przykład dziś choćby wspieranie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w 15 województwach. W Polsce jest prawie 13 400 zakażeń koronawirusem, 664 osoby zmarły, ponad 3762 wyzdrowiały. Patriota i wielki obrońca praw polskości, tak zmarłego mecenasa Stefana Hambura wspomina marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz. Przypomniał, że adwokat walczył m.in. o przywrócenie statusu mniejszości narodowej Polakom w Niemczech, które odebrały im władzę III Rzeszy. Mecenas van Hamburan robił wszystko, żeby Polacy jako mniejszość narodowa odzyskali swoje prawa. Walczył też o prawa mniejszości narodowej Polaków na Śląsku Cieszyńskim. Zaangażował się w to, by konwencja o mniejszościach narodowych, którą Polska ratyfikowała w 2000 roku, była ratyfikowana w ten sposób, abyśmy mieli narzędzie pozwalające na to, by Polacy w tamtych krajach mieli równe prawa jak mniejszości narodowe w Polsce. I tak się stało. Stefan Hamura przez wiele lat prowadził swoją kancelarię adwokacką w Berlinie. Reprezentował m.in. polskie ofiary nazizmu. Był także pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie zachęcają, by zostać w domu. Przygotowali specjalne filmiki. Widać na nich, jak ćwiczą grę na instrumentach i nagrywają kameralne koncerty w swoich domach. Na finał akcji hashtag pracujemy w domu muzycy zagrali razem suite na orkiestrę Wlazł kotek na płotek Henryka Czyża, każdy ze swojego domu. Do obejrzenia wykonania zaprasza dyrektor orkiestry Krzysztof Kura. Nie możemy teraz zaprosić Państwa do naszego radiowego studia koncertowego. Dlatego artyści muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie zapraszają do swoich domów, gdzie wykonają bardzo znaną melodię w 5 różnych stylach w opracowaniu Henryka Czyża. Serdecznie zapraszamy. Filmy można oglądać w mediach społecznościowych i oczywiście na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 do 7 stopni, ale na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. Będzie pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. W górach śnieg, a nad ranem mglisto. Jutro 14-15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konstytucja 3 maja w praktyce obowiązywała niewiele ponad rok. Mimo to stała się wielkim testamentem wolności dla pokoleń żyjących w Polsce zniewolonych. Na program o Konstytucji 3 maja zapraszam do świątecznego wydania audycji Historie jak z książki. W niedzielę w południe. Marek Stremecki. A co pozostało nam do dziś z czasów Konstytucji 3 maja? W muzyce, obyczajach, kuchni i sporcie? Porozmawiamy o tym z ekspertami z różnych dziedzin i oczywiście z historykami. Przeniesiemy się z Trójką do roku 1791. 3 maja od 16 do 19. Do usłyszenia. Kirek Wrona. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie. Nasze nocne spotkania podczas pandemii są zbiorem muzycznych stylistyk obecnych w przeszłości w Anagramie, Tonacji Trójki czy programie Jazz Sessions, który miałem przyjemność prowadzić kilka lat temu. W tych przedziwnych czasach, właśnie w nocy z soboty na niedzielę, chcę skupić tych wszystkich, którzy podobnie jak ja fascynują się jazzem i muzyką elektroniczną. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. z maja 2003 roku, wielokrotnie grany we wszystkich ważnych ośrodkach muzyki elektronicznej. Think Twice z wyjątkowo środowiskowej płyty Detroit Experiment, czyli przedsięwzięcia wymyślonego i urzeczywistnionego dzięki zapałowi Carla Craiga. Wpisując się w przewodnika po płycie, czyli w cykl, który właśnie dzięki swoim archiwom realizuje w czasie epidemii już od kilku tygodni, tej nocy jednym z albumów, jakie przywołam, będzie właśnie Experiment z Detroit. Drugą płytą, którą wybrałem na nasze dzisiejsze spotkanie, jest Family Movies, Waves and Friends Patryka Kanona, producenta, którego miałem przyjemność gościć w Potrójnym Paśmie tuż po premierze tego wydawnictwa. Zafascynowany nowym utworem Howling, zapowiadającym nową płytę, sięgnę dziś także po pierwszy album tego nietuzinkowego duetu. Całość jednak chciałbym rozpocząć utworem współtworzonym przez zmarłego w czwartek mistrza finezji i repetycji w perkusji, twórcy afrobeatu Tony Allena. I want to. On the Run. To kompozycja, która niejednokrotnie pojawiała się w trakcie naszych spotkań. Dziś przywołuję tę dziesiątkę, ponieważ, jak pewnie Państwo słyszeli, kilka dni temu zmarł Tony Allen. Zmarł w Paryżu, gdzie mieszkał. I zostawił po sobie całą masę przedsięwzięć realizowanych zarówno w autorskiej części działalności, jak i w tych wszystkich projektach powstałych z innymi wizjonerami, idącymi często pod prąd. Tony Allen, charakterystyczny Nigeryjczyk z rozpoznawalnym perkusyjnym pismem. Tu we współpracy z legendą techno Jeffem Millsem. We'll be right back. Tomorrow Comes the Harvest. To tytuł wybrzmiałej w drugim fragmencie 10-calowej płyty Tony Allena i Jeffa Millsa. Dziś w hołdzie zmarłemu w czwartek perkusiście. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Zaczynamy maj, co oznacza, że przez cały najbliższy miesiąc będę przywoływał postać Milesa Davisa, który urodził się 26 maja 1926 roku. Hail to the Red Chief to nagranie wieńczy kompilację wypowiedzi i utworów sygnowanej na płycie filmem Stanleya Nelsona. Chodzi oczywiście o Bert of the Cool. Hail to the Red Chief powstał na bazie solowych take'ów Davisa, których w archiwach uchowało się całkiem sporo, co poczujemy w najbliższej przyszłości. Na płycie pojawił się utwór stworzony pod dowództwem Lenny White'a, perkusisty, który grał przed laty z Milesem. Przywołuję to nagranie, bo w bardzo podobny sposób powstał Rubber Band. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Carnival Time i Maze, czyli dwa z 11 utworów albumu Rubber Band Milesa Davisa, opublikowanego w zeszłym roku. Rubber Band i płyta Milesa Davisa, stworzona na podstawie archiwalnych take'ów mistrza. Zostań w domu z Trójką. W przeszłości to miasto pozostawało w amerykańskiej awangardzie. Słynęło z wielkiego przemysłu, nowatorskich rozwiązań, genialnych artystów, wielkich wytwórni płytowych i przede wszystkim znanych na całym świecie samochodów. Other cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Detroit. Dziś po wypaleniu wciąż, choć z mozołem, się odradza. Ale był czas na przełomie wieków, kiedy to Motor City było ucieleśnieniem apokalipsy. Paradoksalnie właśnie ten najbardziej ponury okres dał muzyce pewien kultowy już dziś w pewnych kręgach longplay, o którym za sprawą archiwalnego wywiadu z jego twórcą opowiem dziś Państwu, wpisując się w cykl, jaki realizuję w czasie epidemii, czyli naszego przewodnika po płytach. Space Odyssey. Tym utworem rozpoczyna się album Detroit Experiment. Płyta jest fuzją jazzu, deep house'u i hip-hopu. Stworzyli ją muzycy przeróżnych proweniencji, wywodzący się bądź utożsamiani z Motor City. Nad produkcją tego albumu czuwał Carl Craig, który, jak Państwo być może pamiętają, otworzył w siedzibie Nostru 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jeszcze zanim doszło do koncertu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, byłem umówiony z owym gentlemanem na wywiad. Spotkanie szybko potwierdzono, bo okazało się, że pamiętał mnie z wywiadu, do jakiego doszło rok wcześniej w Płocku na festiwalu Audio River. Pomyślałem jednak sobie, że nie będę drugi raz rozmawiał o jego transkrypcji muzyki elektronicznej na klasyczne instrumentarium, a wykorzystałem bardziej całą tę sytuację do przywołania historii związanej z tym kapitalnym albumem. Sprawa wydała się jeszcze bardziej interesująca, ponieważ patrząc z polskiej perspektywy, mimo jazzowej tradycji, jaką przecież mamy, mimo wielu zdolnych producentów muzyki elektronicznej działających w naszym kraju, do takiego przedsięwzięcia jak właśnie Detroit Experiment, no nie doszło. Nie doszło i wciąż nie dochodzi. A przecież mamy już 17 lat od premiery tamtego wydawnictwa. Kolejnym argumentem przemawiającym za taką sytuacją była moja refleksja, jak wielu z naszych słuchaczy najzwyczajniej nie słyszało jeszcze tego albumu. Płytę w kilku fragmentach prezentowałem na przykład w Anagramie oraz Tonacji Trójki i zawsze po programie otrzymywałem list od kogoś, że to było pierwsze z nią spotkanie. Zatem dziś wspólnie z najważniejszą postacią tego przedsięwzięcia przedstawimy Państwu historię tego longplaya. Longplaya, który poza wieloma walorami artystycznymi wciąż sporo kosztuje i mam wrażenie, że słuchając go właśnie w 2020 roku można dojść do wniosku, że wyprzedził swój czas, idealnie wpisując się w modne dziś przecięcia stylistyczne. Postaramy się zatem nakreślić kontekst powstania tego albumu i przedstawić najważniejszych bohaterów uczestniczących w tym eksperymencie z początku XXI wieku. Eksperymencie z Detroit.